Matumaini yangu ni kwamba hadi sasa umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu katika taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo ambapo tunaanza na muhtasari wake. Kuna ripotiwa uhaba wa maji safi katika kata ya Nyabagere tarafani Gihosha ni hapa katika manispaa jiji la Bujumbura. Raia wa kata hiyo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo, kwani wanasema kuwa huwa wakitumia maji ya mto Nyabagere. Na katika taarifa hii tumekuandalia ni pia kuhusu mradi wa serikali Sharwa Zero namna unavyoagizwa, huku mashirika ya kiraia yakisema kwamba mradi huo ulifeli. Nayo timu ya taifa ya mpira wa miguu ya vijana wasiozidisha umri miaka 20 ilifungwa bao 1-0 na timu ya Zambia hapo ni katika michuano ya kusaka timu zitazowakilisha mataifa katika mashindano mwaka kesho nchini Niger. Kuna haya na mengine bila shaka, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yongozwa na Eric Uimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuna maiti ya mtu mmoja imeokotwa asubuhi ya Jumatatu hii kwenye barabara iliyobatizwa Avenue Imprimerie kando na chuo kikuu cha Mutanga. Jelas Nzeimana ni mzawa kijiji cha Gitanga wilayani Gisagara ni kwa mkoani Changuzo. Alipigwa rungu kwenye jicho pamoja na kwenye pua kama inavyodhihirika kwenye mwili wake. Polisi inaagiza kwamba uchunguzi umeanzishwa ili kiini cha kifo hicho kiweze kufahamika na wahalifu wakamatwe waadhibiwe kulingana na sheria. Na katika kurasa wa jamii ni kwamba baadhi ya wakaaji wa kata Nyabagere tarafani Gihosha ni hapa katika manispaa jiji la Bujumbura wanasema kuwa wanakumbwa na uhaba wa maji safi siku hizi. Raia hao wanahofia afya yao wakisema kwamba wanaweza kupatwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Wanaomba shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme Regideso ili kuwatafutishia suluhu ya tatizo hilo. Hawa ni baadhi ya raia hao ambao walizungumza na redio Isanganiro, tuwasikilize. Uhaba wa maji sisi unatusumbua. Sisi tuko hapa tunafanya kazi mbalimbali na hizo kazi zinaomba maji. Sasa wakati maji yanakosekana, unasababisha na kazi ishimame. Na unajua kama mtu atumiki, lazima na maisha ishimame. Mfano hivi tuko tunajenga manyumba na unakosa maji, hautajenga tena. Kama maji inakosekana na maisha inakosekana, watu wataathirika na ugonjwa mbalimbali kama kipindupindu, na mtu ataanza sema vingi kwa kuhusu uhaba wa maji. Na ni wito gani ambao unaweza kutoa kwa shirika ambalo linahusika na ugavi wa maji Regideso kwa fupi, ili muendelee kunufaika kama ilivyokuwa hapo awali? Wito naanza omba Regideso, sisi kupata maji tunapana pesa. Pesa hizo azitumikishe, wasaidie watu tupate maji kila mara tukiyahitaji tuyapate. Sijui jinsi maji yanakosekana na tunajua Tanganyika iko pale. Kwa nini wasitumie vyombo vyao ili watupatie maji kila muda tunahitaji, tena maji masafi? Kiukweli hali ya maji si nzuri sana, kwa sababu maji naenda saa 4 au saa 3 za asubuhi, nasikia tu hali si nzuri. Sabi tu imoja imoja tu maendeleo ya kazi, maji ya kupiga, sababu maji hatuna nayo. Ukweli na usafi kidogo, kwa sababu hatuna maji. Na kama hakuna maji, nyinyi mnaathirika kivipi kama vile wafanyakazi wa kila siku? Ikikosa maji, vitu vimoya vinaharibika. Sasa vitu vimoya unatumikisha vya maji unakuwa vitumiki toa ma restaurant, vitu vingine tu wanatumisha maji tu. Naomba Regideso yangalie tu gistaff, tufanyao wepesi tupate maji mchana, kwa sababu usiku inakia saa 9 mtu atakuwa ashamaliza kazi, hakuna kazi ya saa 9 ya usiku. Hao walikuwa ni baadhi ya wakaji wa kata ya Nyabagere huko tarafani Gihosha. Na katika ukurasa wa utawala borani kwamba mradi wa serikali maarufu Sharwa Zero ulianza kutekelezwa miaka 5 imepita ili kupunguza gharama za serikali katika kusafirisha baadhi ya viongozi serikalini. Baadhi ya mashirika ya kiraia yalidhihirisha hofu yakisema kuwa mradi huo ulifeli. Hali ikiwa hivyo, baadhi ya vipengele vilivyomo katika dikri ya rais vinaashiria namna viongozi wanapewa usafiri na hata wale wa nao zinunua. Mengi zaidi na mwenzetu Namia Ndaikeje. Kipengele cha tatu kinaonyesha ugawaji wa gari zenye zinapewa kwa viongozi, lakini gari hizo ni kwa niaba ya serikali. Hapo ni kama gari 15 kwa rais wa jamhuri, 3 kwa mkewe, 4 kwa spika wa bunge la taifa, spika wa baraza la seneti, makamo wawili wa rais wa jamhuri pamoja na msuluhishi, na gari 20 kwa taasisi tofauti za serikali. Kipengele cha sita kinaagiza kwamba viongozi wote wa ngazi za juu za serikali kando na wale wanaotajwa kwenye kipengele cha tatu wana haki ya kuweza kupata gari za kusafiri, aidha wamiliki zile ambazo wanazo baada ya kulipa 50% ya thamani ya gari baada ya kuendeshwa uchunguzi na tume inayohusika na kubinafsisha miliki za serikali, aidha kununua gari za serikali. Ama kuhusu kununua gari mpya, Wizara ya Fedha inalazimisha kulipa pesa takriban milioni 20 kwa wizara tofauti na viongozi wakuu. Kipengele cha saba cha dikri hiyo ya raisi kinaagiza kwamba panapouzwa miliki za serikali, wanaopewa kipao mbele ni wafanyakazi wa serikali ambao tayari kulipa 50% ya thamani ya gari baada ya uchunguzi na tume inayohusika na kubinafsisha miliki za serikali. Iwapo kuna zile zinazobaki, wengine wana haki ya kuweza kununua hapa ikiwa hakuna ushuru unaotozwa. Baadhi ya mashirika ya kiraia wanasema kwamba mradi huo wa Sharoa Zero haukufikia kwenye malengo bali ulifeli. Wiki jana waziri wa utawala bora alisema kwamba kuna tume iliyowekwa ili kutizama kama mradi huo ulileta manufaa au ulisababisha serikali kupoteza franga nyingi. Isanganiro. Katika ukurasa wa uchukuzi ni kwamba baadhi ya waendesha pikipiki za uchukuzi wa mtani Kamenge ni hapa katika manispaa jiji la Bujumbura wanasema kuwa kutovaa makoti ya kujikinga upepo huenda ikawa na madhara kwenye afya yao. Wanabaini kwamba kuna baadhi ya wanaoendesha kazi hiyo ambao tayari kupoteza maisha yao wakisi kwamba ni kutokana na upepo huo ambao wanafanya kazi ndani yake. Wengine wanaonekana kupuzia mavazi ya kujikinga na upepo wenyewe. Swavis Dusabumu kama na mengi zaidi. Ukisimama kwenye barabara Bujumbura Bugarama mtani Kamenge, kwenye idadi za waendesha pikipiki 25 wanaopita kila dakika, wanne ndio unakuta wana mavazi ya kujikinga upepo mkali. Mmoja kati ya wanaovaa nguo za kujikinga upepo huo anabaini kuwa inambidi avae nguo kama hizo wakati wa kazi yake kwa sababu aliwahi kuwaona wenzake wakifariki dunia. Anafikiri kuwa kiini cha vifo hivyo ni upepo mkali unaowakumba wakati wa kazi. Asubuhi unakumbwa na upepo mkali hadi kuhisi kuacha pikipiki yanguke chini. Kwa upande wa afya, upepo huo unasababisha matatizo ya moyo, mwishowe kifo hutokea kwa sababu waendesha pikipiki wengi wanafariki dunia kwa sababu ya upepo huo. Alikongo, hata kama kuna wanaoelewa umuhimu wa kujikinga upepo mkali, kuna wengine wanaoendesha pikipiki zao bila kujikinga sababu hawajatambua madhara yake. Upepo kishaingia mapafuni yanatoboka kisha ukajikuta unaumwa kwa kichomi. Upepo kishaingia mapafuni yanatoboka kisha ukajikuta unaumwa kwa kichomi. Kuna wanaokafirisha kwa kukataa kuvaa koti, lakini makoti hayo yanasaidia. Waendesha pikipiki hao wanatoa wito kwa wenzao kujikinga upepo mkali kila wakati wanapoendesha kazi zao. Shukrani Swavis Dusabumu. Kamana katika ukurasa wa sheria ni kwamba mahabusu takriban 1991 ndio wanazuiliwa katika gereza 11 zilizopo katika mikoa 10 ili hali wangelipaswa kuzidi kidogo mahabusu 4100 pekee. Takwimu hizo zinatolewa na mkurugenzi wa magereza nchini Burundi. Katika mkutano na habari Jumatatu hii, Zerve Hajayandi anabaini kuwa miongoni mwa mahabusu hao zaidi ya 1500 ndio bado kukatiwa kesi, huku 1400 wakiwa tayari kukatiwa kesi zao. Katika gereza kula Mhimba kuna ripotiwa mahabusu takriban 3500. Mkurugenzi huyo amefahamisha pia kuwa katika gereza hizo kuna ripotiwa idadi kubwa ya mahabusu, majengo yakiwa ni ya zamani, wafanyakazi wachache pamoja na huduma ndogo kwa mahabusu. Jervi Hayandi amefahamisha hayo wakati ukurugenzi wa magereza ukishirikiana na shirika la kimataifa CICR wamezindua kampeni ya kuboresha haki za mahabusu. Kampeni hiyo inaendeshwa kwa kumbukumbu ya Nelson Mandela ambaye alifungwa miaka 27 siku ya kumbukumbu inayoshirikiwa kimataifa kila mwaka Julai tarehe 18. Na katika ukurasa wa kijamii pia ni kwamba baadhi ya raia wa wilaya ya Mhanda pamoja na Gihanga mkoani Bubanza wanapewa mafunzo kuhusu kukinga ajali na kuwasaidia wanaokumbwa na ajali hizo. Ni katika mradi wa shirika Oxfam ukishirikiana na shirika la Msalaba Mwekundu Croix Rouge. Hapo ni wakati raia wa jimbo la Imbo huwa wanakumbwa zaidi na mafuriko pamoja na jua kali. Ni taarifa tuliyoagiziwa na ripota wetu kutoka mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Na machunio ambayo yako kinyume na sheria ya wilayani Rumonge yanazua mashaka kwa raia wanaoishi kando na machunio hayo. Raia wanahofia kupatwa na maradhi yanayoweza kusababishwa na usafi na uchafu ambao unaonekana kwenye machunio hayo. Raia wa kijijini Rukinga wanaomba machunio hayo yanayopatikana kwenye kijiji hicho yaweze kuondolewa. Gavana wa mkoa wa Rumonge anasema kuwa swala hilo limo mbioni kupatishiwa suluhu. Na katika ukurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 ilifungwa bao 1-0 na timu ya Zambia Jumamosi hii. Mechi hiyo iliendeshwa mjini Lusaka nchini Zambia, ni katika michuano ya kusaka timu zitakazowakilisha mataifa ya Afrika zitakazoshiriki michuano ya finali itakayoendeshwa nchini Niger. Katika mpira wa kikapo kwenye kombe la raisi ambalo limekuwa linafikia robo finali Jumamosi hii lilidhirika kuwa limegubikwa na dosari kadha wa kadha. Mengi zaidi na mwenzetu Jamarivyane Ngenda Kumana. Mwishoni mwa wiki tuliyohitimisha michuano ya duru ya mtoano kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20 imeendelea. Ni katika jitihada za kutafuta tiketi kwa nchi ambazo zitashiriki kombe la Afrika kwa vijana wasiozidisha umri wa miaka 20, na hapo ni nchini Niger mwaka ujao. Timu yetu ya taifa inamba murugamba ikiwa ugenini Zambia imeanza vibaya, na hapo ni baada ya kucharazwa bao 1-0 na Chipo Poro Boys katika mutanange uliolindima kwenye dimba la Ngoloma Stadium. Na mchuano wa marudio unatarajiwa mwishoni mwa wiki kwenye uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi. Kwa upande mwingine, timu ya taifa ya Congo Brazzaville imetoka sare ya bao 2 na timu ya Senegal, na Mauritania ikatoka sare ya bao 1 na timu ya Nigeria. Burkina Faso ikaimenya timu ya Gabo bao 3-1. Katika mpira wa wavu volleyball, michuano ya kombe la rais wa jamhuri imekuwa inafikia kwenye robo finali siku ya Ijumamosi. Timu ya kijeshi Muzinga ililaza Espoir kwa seti 3-2. Amical ikaimenya Krisilwa seti 3-1. Timu ya wizara ya mambo ya ndani ikainyuka Bujumbura Uwezo wa ndani kwa seti 3-1. Na timu ya askari polisi Rukinzo ikaitambia seti 3-0 timu ya Bisolo kutoka mkoani Mwalo. Habari zingine zilizogubika vichwa vya habari za michezo mwishoni mwa wiki ni finali ya michuano ya kombe la dunia iliyokuwa ikichezeka nchini Russia. Timu ya taifa ya Ufaransa De Bruyne ndiyo imeibuka kidedea kwa kuwa mabingwa wa kombe la mwaka huu, ni baada ya kuilaza timu ya Croatia mabao 4-2 katika mtanange huyo wa finali. Na katika habari za kimataifa ni kwamba nchini Mali mwanamama mmoja Kante Jeneba ndiye mgombea pekee wa kike kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa mwaka huu. Na huko nchini Japan, mkuu wa baraza la Umoja wa Ulaya Donald Tusk akishirikiana pamoja na kiongozi wa Umoja wa Ulaya Claude Janka wanaendesha mkutano mjini Pekin. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Hakizimana. Nchini Mali, Kantenje Nebandiae ndiye mama mmoja ambaye aliwasilisha stakabadhi zake katika uchaguzi utakaofanyika tarehe 29 mwezi Julai mwaka 2018. Katika maongezi yake pamoja na Radio BBC, ameeleza malengo na madhumuni ya kugombea nafasi hiyo. Miongoni mwa malengo na madhumuni hayo ni pamoja na kujiajiri kazi kwa vijana na kuwasilishwa kwa akina mama kwa 40% katika kukata shauri. mkutano kati ya Umoja wa Ulaya ukiwakilishwa na kiongozi wa Baraza la Ushauri Donald Tusk akiwa pamoja na Jean-Claude Juncker wanaelekea leo hii hadi kesho katika mji wa Japan uitwao Pekee kwa lengo la kuandaa harakati na mkakati wa kupinga uamuzi aliouchukua rais wa Marekani Donald Trump wa kuwaweka raia wazalendo wa Marekani kipaumbele katika mambo yote. Viongozi hao wawili wa Ulaya watafika wanaelekea tena baada ya hapo peke katika mji mwingine wa Tokyo kwa lengo la kuanzisha mkataba wa ushirikiano mlua pamoja na nchi hiyo ya Japan. Ifahamishwe kuwa mkutano huo ni wa 22 na unafika katika muda mwafaka wa kunogesha ushirikiano wa nchi hizo kibiashara. Ifahamishwe kuwa mkutano huo ni wa 22 na unafika katika muda mwafaka wa kunogesha ushirikiano bora wa nchi hizo kibiashara. Tumalizie habari za kimataifa hii katika jiji la Helsinki katika nchi ya Finland, ambapo jijini Helsinki wanapokea kikao kati ya rais wa Marekani Trump na rais wa nchi ya Urusi Putin leo hii tarehe 16 mwezi Julai mwaka 2018, mkutano wa thamani sana kwani kuna miaka minane baada ya mwingine kufanyika kati ya nchi hizo mbili. Ni mkutano ambao rais Donald Trump alikuwa anautegemea kwa shauku kubwa kwani utakuwa mwepesi akilinganisha na mingine aliyoifanya barani Ulaya, na anasema kuwa Putin si mnafiki wake. Shukran Jerome Hakizimana. Hadi hapo mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa ni kuiteremsha nanga. Nikikushukuru kwa mtegasi kwa tangu mwanzo hadi mwisho bila kumsahau ni mitambo Morichima Benoit. Jina langu Moize Misago na kutakia mchana mwema nikiwageni kwa akhirini.